diety dopasowane do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 25 sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do kraju przylecą dziś dwa ostatnie samoloty z ewakuowanymi z Afganistanu, poinformował wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz. Nie możemy już dłużej ryzykować życia naszych dyplomatów, naszych wojskowych. Zasadnicze cele tej misji zostały osiągnięte. Polska ma pełne poparcie Brukseli w sprawie obrony swoich granic, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Powoli, ale jednak przyspiesza czwarta fala pandemii. Dziś potwierdzono ponad 230 zakażeń koronawirusem. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że dziś do Polski przylecą dwa ostatnie samoloty z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Wcześniej w Warszawie wylądował samolot z osobami ewakuowanymi na prośbę władz litewskich. W Kabulu pozostało jeszcze kilkadziesiąt osób, które zostaną wywiezione z Afganistanu na prośbę państw unijnych i instytucji międzynarodowych. Wiceminister Marcin Przydacz podkreślił, że dwoma ostatnimi samolotami przylecą do Polski konsulowie pomagający w ewakuacji. Po głębokiej analizie wszelkiego rodzaju raportów dotyczących bezpieczeństwa nie możemy już dłużej ryzykować życia naszych dyplomatów, naszych wojskowych. Zasadnicze cele tej misji zostały osiągnięte. Wszyscy obywatele polscy zostali ewakuowani. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, została podjęta decyzja o tym, że te dwa samoloty to będą dwa ostatnie samoloty ewakuujące naszych współpracowników. Na lotnisku w Kabulu pozostaną polscy żołnierze, którzy przekażą polski obóz wojskowy oddziałom amerykańskim. Do tej pory z Afganistanu wyjechali wszyscy polscy obywatele oraz polscy i afgańscy współpracownicy korpusu dyplomatycznego, którzy mogli być zagrożeni represjami ze strony talibów. Ewakuowani zostali również współpracownicy naszego kontyngentu wojskowego, między innymi miejscowi tłumacze i kierowcy. Warszawa ma wsparcie władz Brukseli w sprawie ochrony granic przed napływem nielegalnych migrantów, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że osoby obecnie koczujące na granicy polsko-białoruskiej są instrumentalnie wykorzystywane przez władze w Mińsku. Zgoda na nielegalne przekraczanie granicy polskiej żadnego problemu nie rozwiązuje. Mało tego, jest to powód do tego, żeby kolejne tysiące nieszczęśników były instrumentalnie wykorzystywane przez władze białoruskie. Krótko mówiąc, przepuszczenie nielegalnie przez granicę zachęciłoby reżim w Mińsku do zintensyfikowania tego rodzaju działań i skutkowałoby dramatem setek, a może tysięcy właśnie dzieci czy kobiet. Polskie władze chciały wysłać konwój humanitarny z pomocą dla migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej. Strona białoruska nie wpuściła go na swój teren. Według Straży Granicznej w okolicy podlaskiej wsi Usnarz Wielki po stronie białoruskiej przebywa obecnie około 20 migrantów. Ministerstwo Zdrowia pół godziny temu poinformowało o 234 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 5 osób. Wczoraj odnotowano o jedną infekcję mniej. W obliczu przyspieszającej czwartej fali pandemii władze resortu zdrowia ponawiają apel o szczepienia, które są najskuteczniejszym sposobem uniknięcia powrotu do ograniczeń sanitarnych. Wiceminister Waldemar Kraska w programie Pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że ewentualne wprowadzenie restrykcji w poszczególnych regionach byłoby wynikiem gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na danym terenie. Te regiony, gdzie tych osób jest zaszczepionych najmniej, będą potencjalnymi regionami, gdzie będą wprowadzane ewentualne obostrzenia, bo tam będzie tych zakażeń najwięcej. Wszelkie niezbędne informacje o szczepieniach znajdą Państwo na portalu szczepienia.polskieradio24.pl. Papież nawiązał do obchodzonej jutro w polskim kościele uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI, a więcej o tym nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Papież kontynuował serię kateches poświęconych listowi świętego Pawła do Galatów. Napiętnował obłudę i hipokryzję. Powiedział, że wynikają ze strachu przed prawdą i krytyką. Dodał, że obłudnik woli udawać niż być sobą i dlatego uchyla się od obowiązku mówienia prawdy zawsze i wszędzie. Wskazał, że obłuda i hipokryzja są obecne również w Kościele. Po katechezie papież zwrócił się do Polaków, przypominając o jutrzejszej uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, czczonej w sanktuarium na Jasnej Górze. 5 lat temu i ja mogłem się zatrzymać z młodymi przed jej czarnym obliczem i zawierzyć jej kościół w Polsce i na świecie. Papież życzył Polakom, by opieka Matki Bożej była dla nich źródłem pokoju i wszelkiego dobra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lada dzień do naszych kin trafi film Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. Wczoraj przedpremierowy pokaz tej produkcji z udziałem twórców odbył się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To historia Tadeusza Tedego Pietrzykowskiego, pięściarza przedwojennego mistrza wagi koguciej i więźnia obozu Auschwitz, do którego trafił w pierwszym transporcie. Podczas trzyletniego pobytu w obozie stoczył on kilkadziesiąt zwycięskich walk bokserskich. Za wygrany na ringu pojedynek dostawał jedzenie, którym dzielił się z innymi. Postawa Tadeusza Pietrzykowskiego może być inspirująca także dzisiaj, powiedział twórca głównej roli Piotr Głowacki. I teraz jest nadzieja, że jeśli on dokonywał takich wyborów tam, to znaczy, że można mieć siłę dokonać wiele mniejszych, ale jakże ważnych dla ludzi, którzy cierpią nadal głód, bo są tacy, którzy cierpią choroby, którzy cierpią właśnie segregację, żeby pomóc im. Tak też myśleliśmy o tym filmie, żeby oddać cześć wyborom i postawie Tediego, żeby zrobić film, który te dylematy przyniesie, przybliży. Okazało się, że one są niestety może w trochę mniejszej skali, ale cały czas obecne w naszym życiu. Film Mistrz wejdzie na ekrany polskich kin w piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Raczej pochmurno, nieco więcej słońca we wschodniej połowie kraju. Nad morzem po południu może przelotnie popadać, a wieczorem zagrzmieć. Od 17 stopni na Kielecczyźnie i ziemi łódzkiej do 21 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Prawie 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. 25 sierpnia, dziś środa. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Stanisław Perzyna, Mateusz Drozda. Dzień dobry. A oni we dwóch potrafią na cztery głosy zaśpiewać, a jeden na dwa. The Who w trójce. Można próbować i się uczyć. Bye.

ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Minut po godzinie 12 powrócił ze Śląska i teraz po śląsku mnie godać. Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie? Szczęść Boże, jeszcze powinienem, bo w kopalni byłem. Dobrze, ale byłeś w kopalni w kontekście festiwalu Carbon Fest, który odbędzie się już niedługo, nie w Gliwicach, a w Zabrzu. Tak, bo ty ciągle Śląsku. Mówisz, że w Gliwicach. To taka sprawa poza antenowa. Mateusz ciągle mówi, no wróciłeś tak, z tych Gliwic. Ale tych Gliwic. Chodzi o to, że Śląsk jest przecież jednym takim wielkim... A co z Zagłębiem? Ciałem. Zagłębie to zupełnie inna rzecz. Wiem, bo ostatnio byłeś w Sosnowcu i wszystko opowiedziałeś. I miałeś ładne gadżety z Sosnowca. A teraz też coś ci przywiozłem. Tak? Możesz sobie wybrać, możesz wziąć dwie rzeczy. Mamy śląskie szkloki, to jest taki cukierek. Niby jest napisane o smaku... winogronowo-śliwkowym. Biorę. Tutaj przekazuję. Dziękuję. A rzucę ci nawet. Ale było faktycznie, chyba że Śląsk rzuciłem. Chyba słynie też z takiej swojej, no oczywiście, poczucia tożsamości i takich niespodzianek pełno i gadżetów można na Śląsku znaleźć. Do mnie kiedyś słuchacz nawet właśnie paczkę takich cukierków wysłał. Bardzo się cieszę. Coś dla ciebie mam. Coś znanego. Tak, proszę teraz o wydarzeniu muzycznym, które jest nowym wydarzeniem, które odbędzie się kiedy? 3 i 4 września. Czegoś się człowieku dowiedział na ten temat? Ja się dowiedziałem, no ja tam pojechałem zrobić taki rekonesans miejsca, żeby wiedzieć, czy na pewno jak inni mają też z trójki pojechać, bo pojedzie między innymi Aleksandra Kaczkowska, czy Michał Margański, czy warto na pewno do tego Zabrza się wybrać. No nie byłem sam na tym rekonesansie. Mikrofonowy umowy, to był pierwszy rekonesans, ale nie był to pierwszy rekonesans dla organizatorów festiwalu, w tym właśnie tego głównego, pana Igora. Jesteśmy już po, można powiedzieć, 20. rekonesansie. Teren odwiedzamy regularnie. Jesteśmy tutaj kilka razy w miesiącu na terenie Sztolni Królowa Luiza. Teren znamy już niemalże na pamięć. Znamy każdy jego zakamarek. Trzy sceny usytuowane na przepięknym terenie Sztolni Królowa Luiza. Scena główna znajdująca się w Niecce. Scena Jungle, na której będą występowali artyści związane z gatunkiem drum and bass oraz drugiego dnia będą to mocniejsze brzmienia oscylujące w okolicach techno oraz scena Karnal, która nosi nazwę od szybu Karnal, który znajduje się na terenie Sztolni Królowa Luiza. Tam zagoszczą gwiazdy takie jak Agents of Time, Cats and Dogs. Będą również reprezentanci współczesnego disco w postaci Alana Dixona, Tiger and Woods i jeszcze wielu innych artystów. To Igor Fleischer, organizator festiwalu. Trzy sceny. To jest bardzo trudny wybór, ale trzy, zobacz, trójka, trzy, to się łączy. Tak, to się łączy. Szukamy wszędzie jakiejś ideologii, prawda? Ale też właśnie, jak już nie sama muzyka, bo wiadomo, kopalnia. No jest dużo rzeczy tam robienia, ale będzie jeszcze więcej, bo tam będą różne strefy, a o tym nam opowie Zuza Partyka, współorganizatorka festiwalu. Będziemy mieć też przewidziane strefy relaksu dla tych, którzy będą chcieli odpocząć między koncertami. Będzie kolorowo, będzie dużo leżaków, miejsc do siedzenia, do wypoczynku. Teren jest na tyle kompaktowy i przyjemny, że każdy znajdzie tam miejsce dla siebie, żeby no, współodczuwać festiwal tak, jak mu pasuje. Także serdecznie zapraszamy. Oczywiście jesteśmy też przygotowani na każdą pogodę. Sceny będą zadaszone, więc każdy tam znajdzie ciekawą przestrzeń dla siebie. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale oglądamy i śledzimy prognozy na bieżąco. Wszystko wskazuje na to, że weekend 3 i 4 września będzie jednym z ostatnich weekendów, kiedy można jeszcze liczyć na słońce i wysoką temperaturę, więc z tego się cieszymy. Nie obawiamy się o pogodę. Myślę, że tutaj odrobina szczęścia i będzie bardzo fajnie. To jeszcze raz, co ci się łączy. Trzy sceny, do tego ta przestrzeń dla każdego również odpowiednia. Będzie można spędzić po prostu dwa dni z dobrą muzyką. Wybierać trzeba będzie muzykę i scenę, bo to wszystko w jednym czasie się będzie działo? No trzeba będzie, to będzie tak, pierwszego dnia 12 godzin muzycznych doznań, drugiego dnia aż 14, od 16 do 6. To naprawdę ja nie wiem, jak ja się wyśpię, ale tym bardziej ci imprezujący, bo pewnie gdzieś się tam z boku będę miał jakieś studio, będę mógł sobie usiąść. Ja myślę, że imprezujący akurat o spaniu nie będą myśleć. Bokka wystąpi również na Carbon Fest Festival, teraz tak ku zachęcie. Państwo pewnie znają w Trójce. Będę miał dziś zaproszenia też dla Państwa, jeśli ktoś będzie miał ochotę wybrać się i nie spać przez te dwa dni. Paweł Turski, któremu wszystko się łączy, muzyka go inspiruje i wydarzenia. Byłeś też w kopalni, prawda? Za chwilę o tym byłem, pewnie opowiesz. Byłem, jak najbardziej. Bo to bardzo ciekawe i piękne miejsce. Polska w Trójce już teraz, 28 minut po 12, ale również na żywo w czasie Carbon Silesia Festival, 3-4 września. Miejsce akcji to Zabrze, sztolnia królowej Luizy. Paweł Turski był zrobić, jak to mówi, dźwiękowy rekonesans. W sztolni również się znalazł, pływał taką uroczą łódeczką. Zdjęcie właśnie pokazał, taka trochę wenecka gondola, prawda? Taka dość, taka dwuczłonowa to jest łódka, ale najbardziej dziwne, jak się płynie tą sztolnią, prawda? No to jest takie uczucie, bo to bardzo tam równo z miarką prawie, że to zrobili. I tam jest naprawdę między łódką a ścianą, dosłownie, nie wiem, 7-8 centymetrów. Więc jeżeli ktoś boi się klaustrofobii, to lepiej nie, ale jak ktoś lubi pływać, żeby było jeszcze cieplej niż na przykład zimą, bo tam zawsze stała temperatura 8-9 stopni, to jak najbardziej. To rozumiemy takie atrakcje pozamuzyczne, które można sobie zafundować w czasie festiwalu. Można sobie zafundować, a nie zawsze trzeba sobie zafundować, bo niektóre atrakcje są w ramach biletu na Carbon. Mhm. Właśnie, co można, bo wiadomo, impreza 12 godzin w piątek, 14 w sobotę, ale może się znajdzie trochę czasu, żeby pooglądać muzeum o to, co warto zobaczyć, jeżeli mamy tak w sumie mało czasu. Zapytałem Bartłomieja Szewczyka, dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Warto przy okazji zobaczyć to, co jest wyjątkowego, czego na żadnym innym festiwalu nie będzie można zobaczyć, czyli i te nasze obiekty pokopalniane, powierzchniowe, chociażby wystawę o ratownictwie górniczym, która tam jest na miejscu, jak chociażby właśnie pokaz maszyny parowej. To są takie elementy, które na pewno warto. No i z całą pewnością przy tej okazji warto zrobić sobie rezerwację i odwiedzić którąś z naszych podziemnych tras turystycznych, no bo to jest właśnie ten element jazdy obowiązkowej u nas. Jazda jak najbardziej obowiązkowa. Sam widziałeś zdjęcia, robi to wrażenie i robi to wrażenie nie bez powodu, bowiem jest to jedyna taka sztolnia w Europie, możliwe, że na świecie, za tą przemianę tej sztolni, bo ona była kiedyś zasypana mułem, to się udało odczyścić. Od początku XXI wieku walczono. 4 lata temu otwarto w końcu obiekt do użytku. Również muzeum otrzymało nagrodę, również pani prezydent miasta Zabrze, więc rzeczywiście jest to rzecz, którą warto ujrzeć, doświadczyć i to z Państwem zrobimy w następnym tygodniu, bowiem do sztolni zjedziemy w dół, się wybierzemy. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Wilczek, jestem przewodnikiem w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Mamy kaski już na głowach, to oznacza, że idziemy chyba pod ziemię. Tak, idziemy pod ziemię, poznamy to najstarsze górnictwo XIX-wieczne. Sposób fedrowania węgla, transportu tego węgla w XIX wieku, jak i zagrożenie te, które występowały w tamtym czasie, współcześnie są bardzo, bardzo podobne. Ja tu słyszę jakiś alarm, to co, nie uda nam się? Uda nam się, trzeba to wszystko formalnie oczywiście załatwić, mamy swoje procedury, tak, w kopalni. Zjedziemy właśnie do kopalni Królowa Luiza, do poziomu 40 metrów, poznamy te stare wyrobiska, a później sposób jego transportu. Wtedy, gdy nie było dróg, ten transport odbywał się na wodzie, w sztolni, łodziami. A także nie było pomp i właśnie po to ta sztolnia w ogóle została wydrążona, aby ją odprowadzić z poziomu do 40 metrów i wypływała na powierzchnię i do tego poziomu można było węgiel wydobywać. No powiedz Paweł, ile się pływa tą łódką w sztolni? Ile czasu taka podróż zajmuje? Wczoraj do łódki wsiadłem 10.15, 11.00, 45 minut, 1 kilometr chyba się płynie nawet, ale wiesz, to tam są efekty świetne, wszystko i dźwiękowe. Oj, ciepło wspominam, mimo tego, że to 8 stopni tam panuje. A ile na takiej łódce osób się mieści? Tak policzę, ile grupa, no tak z 20 się zmieści chyba. Dobrze, dobrze. Tak chciałem sobie to wyobrazić, zaplanować te dni również, by zejść pod ziemię. Opowiadaj jeszcze, jakie atrakcje czekają w czasie Carbon Festival 3-4 września, ale to też część muzycznych wydarzeń, w których Trójka będzie aktywnie uczestniczyć. Tak, to można powiedzieć, że to nowa świecka tradycja jest, od sierpnia obowiązująca. Muzyczne weekendy w Trójce raz w miesiącu takie weekendy mają w kalendarzu gościć i poza tym, że ja w Zabrzu już byłem i do Zabrza powrócę w następnym tygodniu 3 i 4 września, to też Trójka będzie obecna w Opolu podczas Krajowego Festiwalu Polskiego

będę wraz ze świtem. Proszę nie śpi, jestem już. Trzymam słowa w trójce, za 20 minut godzina 13. Powracamy do festiwalowych tematów. Carbon Silesia Festival, 3-4 września w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Ta sztolnia się mieści. Mam dla Państwa taką propozycję. Proszę napisać mail z prośbą, a nuż jedno podwójne zaproszenie na te dwa dni festiwalowe dla Państwa mam. Bokka między innymi, której słuchaliśmy przed chwilą, Marcin Krupa, Kuba Sojka, Rysy, Terson, Tiger and Woods, a w piątek Nowosa, Teresa czy Roger. To oczywiście tylko kilku artystów, których Państwu polecam. Mateusz.drozda @polskieradio.pl. Zaproszenie dla Państwa. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Four and full of muscle. Hopie, piszesz mi mail, a ja zupełnie nie wiem, czym jest fedrowanie. Dopiero muszę słownik PWN utworzyć, żeby wiedzieć, że to wydobywać kopalinę i urabiać węgiel znaczy. To tak a propos festiwalu Carbon Fest, który odbędzie się w Zabrzu już niedługo. Mówiłem o zaproszeniach. Tak, te zaproszenia mam. Zaraz będę je z kieszeni wyciągał i Państwu ofiarował. A teraz o 12.44 dokładnie w Trójce czas na prozę. Bernard Newman. Rowerem przez drugą Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 13. Dokąd teraz się pan wybiera? Zapytał mnie dyrektor, gdy odzyskałem wiernego George'a. Jedzie pan na Hel? Co on powiedział? Zaindagował George, gdy ruszyliśmy. Czy ja naprawdę usłyszałem to, co mi się wydaje, że słyszałem? On naprawdę spytał, czy jedziemy do piekła? Wprawdzie czasami mam takie wrażenie, gdy zabierasz mnie na boczne drogi, ale może nie dzisiaj, co? Skończmy najpierw tę podróż. Nie chodzi o piekło, tylko o Hel, skorygowałem. To mała rybacka wioska po drugiej stronie zatoki, na samym końcu tego długiego skrawka lądu. Ach, George się uspokoił. Nie pojechaliśmy na Hel, lecz zanim skręciliśmy na południe, podjechaliśmy do Oksywia, położonego na maleńkim cyplu na północy Gdyni. Stał tam kościółek, który uznaje się ponoć za najstarszy w Polsce. Obecny budynek jest po części współczesny, ale przynajmniej jego fundamenty datują się na X wiek. Wyjątkowa uroda cechuje także niektóre elementy drewniane kościoła i nawet jeśli czerwony dach jest świeżej daty, to dopełnia uroczego obrazu. Z kościelnego cmentarza roztacza się panoramiczny widok. Mimo, że wzgórze ma ledwie 200 stóp wysokości, to wyraźnie góruje nad aluwialną równiną okalającą Gdynię. U moich stóp rozpościerał się budowlany sukces Polski. Pasłem więc nim oczy. A potem kazałem George'owi czekać długą chwilę, sam zaś udałem się na zwyczajowe oględziny cmentarza. Dalej ruszyliśmy drogą wzdłuż wybrzeża, najpierw przystanek na kąpiel w Orłowie, niewielkim kurorcie na południe od Gdyni, wtulonym w porośnięte sosnami wzgórza i z piękną, piaszczystą plażą. Na maciupeńkim molo wdałem się w rozmowę z pewnym mieszkańcem. Mówił interesująco, a o sprawach europejskich wręcz fascynująco. Przestałem się dziwić, gdy odkryłem, że był bratem pułkownika Beka, polskiego ministra spraw zagranicznych. Zanim dotarłem do Sopot, ponownie znalazłem się na terytorium wolnego miasta. Ktoś zwrócił mi uwagę na dwie wille stojące między drogą a morzem, własność kronprinca niemieckiego, który mieszkał tutaj, gdy był pułkownikiem w czarnych huzarach. Sopot jest pretensjonalny. Ma kasyno i inne okropieństwa. Najgorsze ze wszystkiego zaś są lokalne opłaty. Odkryłem, że żeby wejść na plażę, muszę przedostać się przez bramkę i zapłacić 6 pensów. Odmówiłem, bo nie takie mam wyobrażenie o wybrzeżu. Cios to może straszliwy. Skutki dla pomyślności miasta katastrofalne. Jednak Sopot nie może oczekiwać rekomendacji z mojej strony, jeśli będzie się upierał przy takich niegodziwościach. Tak zatem wróciłem do Gdańska, który po niezmąconej sielskości, targanego jakoby konfliktami korytarza, wydał mi się nazistowski jak nigdy. Podróż następnego dnia okazała się interesująca, choć niezbyt ekscytująca. Przejechałem terytorium wolnego miasta z północy na południe. Jeżeli potrzebowałem dowodu, że było ono zdecydowanie niemieckie, to właśnie go otrzymałem. Nie znaczy to, że każdy mieszkaniec Gdańska jest Niemcem. W kontynentalnej Europie nie ma czegoś takiego jak linia podziału etnicznego i tak jak na obszarze korytarza żyje mniejszość niemiecka, tak do ludności Gdańska i południowego rejonu Prus Wschodnich zalicza się niemała liczba Polaków. W Tczewie, starym mieście na lewym brzegu rozlewnej Wisły, ponownie znalazłem się w Polsce. Była to niegdyś twierdza książąt pomorskich, jednak niewiele pozostało śladów dawnej chwały. Bardziej zainteresował mnie Pelplin, położony 15 mil dalej na południe. Nieduże to wprawdzie miasteczko, lecz o ogromnym znaczeniu religijnym. Pelplińska katedra uchodzi za najpiękniejszy kościół na Pomorzu, co może niewiele znaczy, ale zapewne jest uzasadnione. z całą pewnością odznacza się majestatycznością. Ma wspaniałe proporcje i piękną sylwetę. Jedyną jej wadę w moich oczach stanowi materiał konstrukcyjny – czerwona cegła. Wnętrze kryje wiele skarbów typowych dla takich miejsc. Obrazy religijne, barokowe i rokokowe ołtarze, kilka niezłych dzieł snycerskich oraz 300-letnie organy, które brzmią jak nowe. Podobnie intrygujący jest klimat Pelplina. Katedra z zachwycającą swobodą komponuje się z otaczającymi ją zabudowaniami klasztornymi i rezydencjalnymi pałacu biskupiego. Gdyby zabrać z Pelplina katedrę, miasto straciłoby sens istnienia. W gniewie wróciłem nad Wisłę. Tereny na przeciwległym brzegu nie należały już do Gdańska, lecz do Prus Wschodnich. Gniew ma pecha. Znajdował się tutaj jedyny w Polsce zamek krzyżacki, który wciąż nadawał się do zamieszkiwania, lecz niestety spalił się w 1921 roku. Położone dalej na południe Nowe ciągle może poszczycić się swoim zamkiem i kilkoma zachowanymi fragmentami dawnych murów miejskich. Widok ze środka rzeki był bardzo urokliwy. Niedługo później dotarłem do ciekawego miejsca. Tam, gdzie pruska granica skręca na wschód. Od tego punktu oba brzegi Wisły są polskie. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce wraca jutro o tej samej porze, czyli tak mniej więcej za kwadrans, godzina 13. Za 10 minut serwis Trójki, a po 13 w dzisiejszej audycji między innymi o tym, jak zostać latarnikiem. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell this anymore. What would you do? Bury me, I am finished.